Sannych górników. Będzie protest naszej ambasady w Rzymie. La Repubblica znów pisze o byłym polskim obozie koncentracyjnym. Radosław Sikorski mówi o nieautoryzowanym wywiadzie. Za kwadrans powinniśmy dowiedzieć się więcej. Na 12.15 marszałek Sejmu zapowiedział konferencję prasową dotyczącą publikacji amerykańskiego portalu Politico. Według magazynu Sikorski powiedział, że przygotowania Rosji do zajęcia Krymu zaczęły się 6 lat temu, że podczas wizyty polskiego premiera w Moskwie w 2008 roku z ust Władimira Putina miały paść słowa, że Ukraina jest sztucznym państwem, a Lwów polskim miastem i warto się tym zająć wspólnie. Sylwia Białek. Radosław Sikorski sprawę skomentował jak na razie jedynie na portalu społecznościowym. Napisał, że rozmowa z magazynem nie była autoryzowana i niektóre jego słowa zostały nadinterpretowane. Autor wywiadu Ben Judach odpowiedział, że nie wie, co marszałek Sejmu ma na myśli, mówiąc o nadinterpretacji, bo minister to właśnie powiedział. Dodał jednak, że jest zdziwiony reakcją polskiej opinii publicznej, bo jego zdaniem Tusk i Sikorski powinni być dumni z tego, że odrzucili propozycję Putina. W opinii dziennikarza to pokazuje, że Donald Tusk jeszcze bardziej nadaje się na przewodniczącego Rady Europejskiej. To jest właśnie przywództwo. Dziwne, że polska polityka tego nie docenia, napisał Judach. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Stanisław Kozij, o sprawie wcześniej nie słyszał. Na antenie radiowej Trójki nie chciał oceniać wypowiedzi marszałka Sejmu. Ciekawy jestem, jak to naprawdę było rzeczywiście z tą wypowiedzią, bo może to była jakaś wypowiedź przy kawie, sobie rozmawiali tam w jakimś większym gronie, dziennikarz to opisał, bo to nie jest klasyczny wywiad. Kreml publikację nazwał rozwodnioną paplaniną. Słabo znamy twórczość tego portalu. Generalnie informacja ta wygląda na niestworzone bzdury, powiedział sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do 5 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadków w kopalni Mysłowice Wesoła. W nocy zmarli dwaj górnicy, którzy byli leczeni w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Lekarze od początku określali ich stan jako krytyczny. Zmarli to 29-letni wiertacz, który przepracował w kopalni ponad 7 lat oraz 28-letni górnik, który zatrudniony był w kopalni od 6 lat. Do wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła doszło 6 października. Pod ziemią doszło prawdopodobnie do wybuchu metanu. W strefie zagrożenia znajdowało się wówczas 37 górników. 36 wyjechało na powierzchnię. Ostatni poszukiwany był przez 12 dni. Niestety nie przeżył tragedii. Łącznie 4 górników zmarło w szpitalu. W siemianowickiej Oparzeniówce przebywa jeszcze 18 górników. 2 leży w szpitalu imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. Dorota Stabik, Radio Katowice. Adwokat rodziny Rivy Steenkamp mówi o sprawiedliwym wyroku. Oskar Pistorius został skazany na 5 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci swojej partnerki. Dodatkowo niepełnosprawny lekkoatleta dostał wyrok w zawieszeniu za nierozważne użycie broni, a dokładnie za to, że wystrzelił z pistoletu w podłogę w zatłoczonej restauracji. Wygłoszenie uzasadnienia wyroku trwało około godziny. Sędzia Tozile Masipa podkreślała, że chce, aby orzeczenie było jak najbardziej zrównoważone. Wyrok za pierwszy zarzut nieumyślnego zabójstwa to 5 lat więzienia. Za drugi zarzut nierozważne posługiwanie się bronią oskarżony otrzymuje 3 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Wyrok zostanie odwieszony, jeśli w tym okresie dopuści się podobnego przestępstwa. Na korzyść oskarżonego przemawiało natomiast to, że było to jego pierwsze przestępstwo. Na dodatek nieumyślne. Według sądu sportowiec rzeczywiście zastrzelił swoją partnerkę ze strachu przed włamywaczem. Jednak orzekający uznali, że nierozważnie posługiwał się bronią, bowiem zdawał sobie sprawę, że strzelając w kierunku toalety prawdopodobnie zabije człowieka znajdującego się za drzwiami. Proces Pistoriusa trwał ponad 7 miesięcy. Tomasz Majka, Polskie Radio. Kolejny raz włoska prasa nazwała Auschwitz byłym polskim obozem koncentracyjnym. Zrobił to w dzisiejszym wydaniu rzymski dziennik La Repubblica. Gazeta użyła tego sformułowania w artykule, w którym napisano o konieczności usunięcia włoskiej instalacji z bloku 21. Marek Lenert. Instalacja ma zostać rozmontowana do 30 listopada, ponieważ nie odpowiada kryteriom ustalonym przez dyrekcję byłego polskiego obozu koncentracyjnego, czytamy w rzymskiej gazecie. Pisze o tym specjalny wysłannik dziennika towarzyszący grupie 144 uczniów rzymskich szkół średnich, biorących udział w 20 już edycji tzw. podróży pamięci. Jest z nimi burmistrz Wiecznego Miasta i prezes stołecznej gminy żydowskiej. Jak za każdym razem, gdy we włoskich mediach pojawia się sformułowanie były polski obóz koncentracyjny, ambasada w Rzymie zwróci uwagę redakcji w nadziei, że był to ostatni raz. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Teraz w serwisie to już wszystko. Na kolejne wiadomości zapraszam o 13:00. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Wtorkowe popołudnie ma być pochmurne i dżdżyste, ale synoptycy zapewniają, że miejscami będzie się rozpogadać. Od 11 stopni na Podlasiu do 13 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Miło mi przekazać, że Detramax zdobył tytuł Dobra Marka 2014. Jakość, zaufanie, renoma w kategorii preparatów na krążenie. Sama od dawna stosuję suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z vitis vinifera, który zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Teraz obiektywne badania rynkowe potwierdziły wysoką jakość Detramaxu, a także dały świadectwo jego uznania wśród konsumentów. Dlatego z pełnym przekonaniem wszystkich, którzy chcą mieć zdrowe i lekkie nogi, zapraszam do aptek po Detramax. Krystyna Czubówna. Ponieważ Mini Mini Plus jest kanałem dziecięcym, najczęściej polecanym przez mamy, ja, rybka Mini Mini, w dowód wdzięczności chciałabym polecić mamy. Na przykład mamy Kuby. Mamo Kuby, najlepiej przykrywasz kołderką i całujesz na dobranoc. Tak trzymaj! Mini Mini Plus. Polecany przez mamy. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xenia Balance? Xenia Balance? To nowość? Tak. Zawiera makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenia Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry Państwu, witam. 8 minut po południu. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka wynika, że ponad połowa Polaków, aż 61%, akceptuje klapsy. Większość, 64% rodziców, przyznała, że klapsy stosowali. Co czwarty Polak nie wie, że w Polsce obowiązuje zakaz bicia dzieci. Nadal zatem akceptacja bicia najmłodszych jest w Polsce wysoka. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ogłosił rozpoczęcie nowej kampanii pod hasłem Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Większość Polaków, 56%, pozytywnie ocenia zakaz bicia dzieci. Jednak prawie 1/3 nie uważa, aby przynosił on pozytywne skutki. 40% uważa, że sprawa postępowania z dzieckiem to prywatna sprawa rodziców, nawet jeśli dzieci są ofiarami przemocy. Aż 27% Polaków uważa, że w przypadku złego traktowania dziecka nikt nie powinien ingerować. Co ciekawe, badania naukowców z Calvin College w Michigan wskazują, że klapsy tak bardzo nie krzywdzą, jeśli są stosowane rozsądnie. Karcenie dzieci według tych badań do 6 roku życia sprawia, że później, kiedy są nastolatkami, lepiej radzą sobie w szkole. Dziś pytanie, czy bicie to skuteczna metoda wychowawcza? A moim gościem jest pani dr Aleksandra Piotrowska, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam Państwa i Pana. Skąd bierze się w tak dużym stopniu przekonanie Polaków o skuteczności klapsów, którymi karcimy dzieci? Myślę, że jednym z głównych powodów, oprócz tradycji, mamy za sobą setki, tysiące lat, kiedy dzieci na najrozmaitsze sposoby i najrozmaitszymi przedmiotami były okładane. Ale myślę, że bardzo ważne jest także osobiste doświadczenie polegające na tym, że po wymierzeniu czegoś, co nazywamy delikatnie klapsem, a bywa to różnie silnym uderzeniem, nam samym robi się spokojniej i lepiej. lepiej. Może działa również... agresywne, tak? Rozładowuje nasze napięcie emocjonalne. To może... jest taki podstawowy mechanizm. Może działa również taka fala pokoleniowa. Dorośli myślą, no ja byłem karcony w ten sposób, jednak rodzicom udało się mnie wychować, zatem będę stosował podobną metodę. Dokładnie. Jest przecież tak, że wszyscy niemalże mamy się za przyzwoitych i porządnych ludzi. Czasem co prawda nie wiadomo czemu jakiś tam sąd się nastrzepia, ale przecież generalnie jesteśmy bardzo porządnymi ludźmi. Byliśmy w przeszłości bici. No to wniosek z tego wyciągamy taki, że bicie, no właściwie przyczyniło się do tego, że jesteśmy porządnymi ludźmi. No i taki zaklęty krąg powtarzany w kolejnych pokoleniach. Uważa pani, że nie ma sytuacji zatem, kiedy no nie ma innego wyjścia i delikatnie trzeba przylać? Myślę, że jeśli mamy takie poczucie, że nie ma innego wyjścia, to znaczy, że pozwalamy sobie na pójście na łatwiznę. Mhm. Zamiast naprawdę pokombinować i pogłówkować, w jaki sposób mogę spróbować zmienić zachowanie mojego dziecka, daję upust swoim emocjom, bo to jest podstawowa funkcja klapsa, a ponieważ... odczuwany ból sprawia, że dziecko natychmiast przerywa to niepożądane zachowanie, no to jeszcze na dodatek ja mam przecież dowód bardzo wyraźny, że jest to skuteczne. Piękny klaps działa, oczywiście. Rozumiem, że zdaniem państwa nie powinno rozgraniczać się klapsów od bicia na przykład z użyciem paska czy innego narzędzia. Panie Kubo, to jest bardzo ważna rzecz, to co pan teraz powiedział. Przeogromna większość z nas twierdzi, że nie bije dzieci i że nie opowiada się za biciem dzieci. No chyba, że wychowawczy klaps. A ja się pytam, a czym wymierzać, dokąd sięga klaps, a gdzie zaczyna się bicie? A jak pomyślimy o takim małym kuperku, dwu czy trzylatka i o dużej... damskiej czy szczególnie męskiej dłoni, która wygląda jak łopata przy tym małym tyłeczku, to bardzo przepraszam, to na pewno jest jeszcze niewinny klaps, a jak nie wcelujemy w kuperek, bo się dziecko wierci, to co? Mam taki obrazek, przepraszam, użyję słowa ulubione, chociaż obrazek to nie jest najpiękniejszy, ale plac zabaw, dzieci biegają, no i jak to dzieci, bardzo często przewracają się. Jak się przewracają, to płaczą. Co robi mama? Podbiega i daje klapsa. A pewnie, to też mamy chyba wszyscy takie obrazki. Dziecko wylewa coś na siebie, dziecko uderza się boleśnie o coś. Pierwsza impulsywna, nieprzemyślana reakcja to wrzask nad duchem dziecka i wymierzenie klapsa. Czemu to służy? Rozładowaniu złości, rozładowaniu gniewu matki, a nie dziecka. Przygotowując się do spotkania z panią, wertowałem różne informacje i natrafiłem między innymi na te badania, na które już zdążyłem się powołać, mianowicie z Calvin College w Michigan. Naukowcy tamtejsi próbują dowieść, że bicie dzieci, jak powiedziałem, tak bardzo ich nie krzywdzi, jeżeli nie ma to związku z przemocą jest stosowane rozsądnie. Uważają, że bicie jest niebezpiecznym narzędziem, to prawda, jednak w uzasadnionych momentach można bicia używać. Rozumiem, że jest pani zupełnie po drugiej stronie barykady. Dokładnie po drugiej stronie. Bardzo bym chciała doczekać takich czasów, kiedy wszyscy kwestie bicia będziemy postrzegać zero-jedynkowo, z bardzo wyraźną granicą. Nie wolno w ogóle z wielu powodów. A już jak słyszę o próbach rozróżniania klapsów, które nie są przemocą, no zaiste śmiech gorzki mnie ogarnia. W Polsce, jak wiemy, obowiązuje całkowity zakaz bicia dzieci, choć jak się okazuje, co cytowałem, wielu Polaków nie ma tej świadomości. Co to znaczy, że żadna forma fizycznego karcenia nie jest dopuszczalna, tak? Dokładnie. Nie jest dopuszczalne. Poklepywanie po głowie, ciągnięcie za ucho, podnoszenie za włosy, bo i takie metody wychowawczych oddziaływań miewają niektórzy rodzice. I oczywiście także to, co klasycznie kojarzymy z klapsami i z biciem. A więc razy wymierzane ręką, wymierzane nogą, dowolnym innym przedmiotem także. Pamiętam, żadna przemoc fizyczna. Pamiętam w szkole podstawowej, ja i moi koledzy... Owszem, no, krnąbni byliśmy, mówiąc bardzo delikatnie. Zawsze z zachowania niedostateczne, ale byliśmy karceni, to dość poważnie, bici linijkami po rękach, albo ciągnięci za włosy, albo za uszy, co było bolesne, bo te uszy były wykręcane, no, 360 stopni to minimum. Dziś takie zachowania nauczycieli trudno sobie wyobrazić, ale może jeszcze tacy się zdarzają. No myślę, że gdybyśmy dokładniej porozmawiali i popytali, to znaleźlibyśmy jeszcze niejednego pedagoga posługującego się takimi metodami. Być może takie przykłady pojawią się w listach, telefonach od słuchaczy. My wrócimy do rozmowy. Doktor Aleksandra Piotrowska, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, a jest moim gościem 16 minut po południu. Dziś pytanie, czy bicie to skuteczna metoda wychowawcza? 7 trójek na początku 22. Jak zwykle za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Tu program trzeci Polskiego Radia. That we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. It's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. 19 minut po południu, tu trójka. Za, a nawet przeciw. Dzień dobry, panie Rafale, kłaniam się, halo. Witam, dzień dobry. Witam. Panie Kubo, mam 30 parę lat. Jak byłem mały, byłem bity. Dosłownie bity, nie karany za coś, chociaż mój ojciec pewnie twierdził, że byłem karany, ale ja to odczuwałem bardziej jako bicie. I byłem bity dotkliwie wieloma różnymi przedmiotami. I niedawno urodziło mi się dziecko, mam 4 lata. Nawet ma 4 lata. I co pan powie, jakie mam podejście w tej chwili do dziecka? No, myślę, że pan nie bije. Przyrzekłem sobie, że w życiu nie podniosę ręki na moje dziecko. Będę wymyślał różne rzeczy, nawet jak będę bardzo zdenerwowany, żeby tylko nie bić dziecka i nie zrobić mu krzywdy. W tej chwili bardzo dotkliwą karą, bo jednak dzieci potrzebują jakiejś kary, jest na przykład nieczytanie bajki na dobranoc, jeżeli coś naprawdę przeskrobi. I to działa. Także da się bez bicia i proponuję wszystkim, którzy kiedykolwiek podnieśli rękę na dziecko, żeby się naprawdę zastanowili nad tym, co robią dziecko. Pan Bogdan, dziękuję panie Rafale. Panie Bogdanie, witamy. Halo? No witam. Wie pan co, no, myślę, że granica jest bardzo cienka. Ja też byłem karcony. W moim przypadku wydaje mi się, że nie wyszło to jakoś szczególnie źle. A co do szkoły, wie pan co, no wtedy dostawaliśmy po łapach, po linijkach, linijką i ucho i tak dalej. Natomiast na pewno nie przyszło żadnemu z nas do głowy włożenie nauczycielowi kosza na śmieci na głowę, czy coś w tym stylu. Jakoś to prawda, z drugiej strony. Dzieci nie boją się niczego, niczego. Nauczyliśmy ich, że im wszystko wolno, a nic im nie wolno zrobić. Siedem trójek. Na początku 22. Pan Krzysztof, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof z tej strony. Ja chciałem takie zdanie, to nie do końca jest moje, to jest zdanie pani pedagog, która mnie tam kiedyś w dawnych czasach uczyła. Pytanie było takie, czy można bić dzieci? To wiadomo, nie można. Czy nigdy nie można? Są sytuacje, w których jednak taki klacz jest dopuszczalny. Są to sytuacje ekstremalne. Na przykład, nie wiem, dziecko wkłada palce do gniazdka, do kontaktu z prądem. Mhm. Nie będziemy wtedy z dzieckiem rozmawiać, bo nie ma na to czasu. Trzeba zareagować szybko. Niekoniecznie to musi być klacz, może szarpnięcie za rękę, ale to też jest przemoc. Natomiast wydaje mi się, że w takich sytuacjach jest dopuszczalna. Siedem trójek. Dziękuję panu na początku 22 za @polskieradio.pl. @polskieradio.pl. Panie Janie, halo, słyszymy się? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Chcę tylko taką jedną drobną uwagę. Moja żona bardzo kocha swoją 3,5-letnią wnuczkę z wzajemnością. I proszę sobie wyobrazić, że kiedyś jak przyszła odwiedzić swoją wnuczkę, babcia po cichu, wnuczka do babci: babciu, dostałam na dupsko. Na to moja żona mówi: ojej, a co się stało? No babciu, byłam niegrzeczna. Też takie coś miało miejsce. Wiesław Kołak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci stoi na stanowisku od lat, że nawet klaps to jest niedopuszczalny w sprawach wychowania dziecka, że przede wszystkim trzeba z dziećmi rozmawiać, trzeba okazywać im uczucie i to są metody wychowawcze, a nie poprzez bicie, bo po prostu to wywołuje między innymi agresję, może się kończyć właśnie skutkiem odwrotnym, to znaczy zamiast osiągania pewnych efektów wychowawczych, no może doprowadzać do tworzenia takiego bardzo agresywnego postępowania dziecka w stosunku do innych, z którymi on mógłby sobie dawać radę, bo naśladuje te wzorce rodzinne. Pan Adam z nami, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć coś takiego, że jest wiele stereotypów i często się mówi w ten sposób, że jeśli dzieci są bite, to później swoje dzieci również biją, bo skoro to pomogło, to znaczy, że to również będzie w tym momencie pomocne. Mhm. I mam taki przykład z sąsiedztwa. Mój znajomy, mój kolega był nie bity, ale katowany dosłownie, że kilkanaście razy wylądował w szpitalu, jak był mały. Natomiast w tej chwili ma dzieci. Powiedział, że nigdy dziecko nie uderzy i innym sposobem wyrosną na porządnych ludzi. Rzeczywiście, chłopcy mają po 20 kilka lat i są rzeczywiście fajnymi chłopakami. Natomiast w moim przypadku dokładnie sytuacja była odwrotna. Mnie rodzice nigdy nie bili i ja również nigdy nie uderzyłem żadnego swoich chłopaków i również wyrośli na porządnych ludzi. I teraz pytanie, że okazuje się, że bicie nie powoduje to, że rodzice w przyszłości również biją, ale nie bicie również nie powoduje to, że biją, bo to są takie metody wychowawcze. Także stereotypy, mi się wydaje, są tutaj jakby zbyt mocno ugruntowane w naszej świadomości. Co na to pan Sebastian? Panie Sebastianie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w tej chwili jestem 30-kilkulatkiem i muszę powiedzieć, że za młodu byłem karany, znaczy takim przysłowiowym klapsem i to, czy ja będę stosował to wobec swojego dziecka, które niedawno mi się też urodziło, to tego jeszcze nie wiem, bo to wszystko zależy od sytuacji, powiedzmy, ale chcę powiedzieć, że niedawno wróciłem z Wielkiej Brytanii, gdzie jest kategoryczny zakaz w ogóle używania jakiejkolwiek przemocy wobec dzieci i nie chciałbym na przykład, żeby w Polsce polskie społeczeństwo, powiedzmy, dzieci wyglądało tak jak tam. Tam po prostu na ulicach dzieją się rzeczy, mówię tutaj o dzieciach, o kilkunastolatkach później, a później już o powiedzmy prawie dorosłych ludziach. Naprawdę nie chcielibyście państwo, żeby działo się to w Polsce. Zresztą można sobie poczytać o przestępczości nieletnich w miastach Wielkiej Brytanii, a w Polsce, i na pewno jeżeli patrząc na młodzież, już mówię nastolatków dziś i powiedzmy, nie wiem, za moich czasów czy za czasów jeszcze ludzi starszych, To wygląda to na pewno zupełnie inaczej i te statystyki na pewno idą w górę, a nie w dół. Pan Tomasz komentuje: jako prawy człowiek przestrzegam prawa, nie wykonuję kar cielesnych. Najpierw obserwując zachowanie moich dzieci, żałowałem, że nie stosuję takich kar cielesnych, ale z upływem lat i wynikami wychowania bez bicia już nie żałuję. Są pozytywne efekty. Choć z drugiej strony kilka razy dostałem lanie od swojego taty, już więcej nie zrobiłem tego, za co zostałem ukarany. Pani Małgorzata na antenie, halo? No dzień dobry. Dzień dobry. Miło mi, że się dodzwoniłam. Chciałam się wypowiedzieć w tej sprawie. Generalnie dziwi mnie podejście pana, który przed momentem wypowiadał się na temat nakładania nauczycielom na głowę wiader i bicia dzieci. Bo to, że zastraszymy dzieci i one dlatego będą grzeczne, no to nie jest chyba żadną metodą, tak mi się wydaje. I na pewno nie daje naszym dzieciom, czyli ludziom, żadnych perspektyw na przyszłość. Dzieci powinny wzrastać w miłości, w poczuciu, że tak powiem, dobrych zasad. A dobrą zasadą jest, żeby oczywiście karać za przewinienie, stosować jakąś dolegliwość. Bardzo podobał mi się pomysł z nieczytaniem bajki na dobranoc, czy nie puszczeniem bajki, czy nie daniem słodycza. No ale to jest dolegliwość, kara, która czegoś uczy. Natomiast no, proszę mi powiedzieć, czego może kogokolwiek nauczyć to, że dostanie klapsa, bicie. No to nie daje żadnej wartości. Nasze społeczeństwo nigdy się nie zmieni. No musimy dbać o to, żeby młodzi ludzie, dzieci, które jakby za kilkadziesiąt lat będą zajmować się nami jako osobami starszymi, no wzrastały w dobrych zasadach. Podobnie chyba uważa pan Piotr, który komentuje: dziękuję pani Małgorzato. Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem. Przemoc praktykowana w domu wychodzi także poza jego drzwi, a przenoszona jest do szkół oraz na ulicę. Coraz więcej słyszymy o pobiciach czy morderstwach. Można dać dziecku klapsa, żeby pokazać, że czegoś nie wolno, ale nie można przesadzać i wprowadzać w domu terroru. Pani Agnieszko, witam. Halo? Halo, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Po raz pierwszy dodzwoniłam się do państwa, bo naprawdę mnie temat tak zbulwersował, że aż musiałam zabrać głos w dyskusji. A co panią zbulwersowało? Po pierwsze, nieznajomość jak gdyby zasad prawa oraz do dobrych zwyczajów. Mamy XXI wiek, a ludzie nie wiedzą nadal, że nie żyjemy w średniowieczu i że nie bijemy, nie karamy dzieci w sposób fizyczny, że są naprawdę inne metody. My chyba zapomnieliśmy o różnicy między chowaniem a wychowywaniem dzieci. Ja przez wiele lat byłam bita i mam wrażenie w tej chwili, że przez ładnych 10 lat naprawdę wstrzymywałam się przed decyzją o macierzyństwie z obawy o to, czy ja będę w stanie powstrzymać się przed biciem. Czy pani wytrzyma bez przemocy fizycznej, tak? Bez klapsa, bez bicia? Wytrzymałam, jestem w tej chwili od roku, póki co, myślę, nie było jeszcze sytuacji, kiedy mogłabym uderzyć naprawdę dziecko, ale w każdej chwili mam naprawdę świadomość, że mogę na moment zabrać dziecko do bezpiecznego miejsca, do kojca, czy do jakiegoś łóżeczka i tam przez moment przetrzymać tą pierwszą złość i nie wymierzyć mu kary. A pokazując mu, jak żyć, pokazując mu pewne czynności, w jaki spokojny sposób mu pokazywać, jak dziecko też powinno postępować. I wiem, że to wyrośnie człowiek, który nie podniesie ręki na mnie na stare lata i nie będzie miał żalu o to, że został uderzony. Ktoś piszący zadał celne, jak sądzę, pytanie: dlaczego z dorosłymi popełniającymi błędy rozmawiamy, a dzieci od razu chcemy bić? Pan Jerzy. Pan Jerzy na antenie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Śmiało, słucham pana. Panie Kubo, sprawa jest bardzo prosta. Rozmawiamy o dzieciach i dorosłych. Dziecko jest takim samym człowiekiem jak dorosły. To jest, ma takie same problemy, takie same wady, takie same zalety, tylko na innym poziomie. Jak dziecku się zepsuje zabawka, to ma taki sam problem jak dorosłemu, gdy zepsuje mu się samochód. Prawda? I teraz jedno tylko pytanie. Czy dorosły zgodziłby się na chłostę za popełniony czyn na rynku jego miasta? Pan Sławomir napisał: uważam, że dzieci należą do rodziców, a nie do państwa. Państwo nie ma prawa zostawiać rodzica bezradnym wobec wychowania dzieci, pozbawiając na przykład skutecznego narzędzia rozsądnej kary cielesnej. 7 trójek na początku 22. Pan Michał, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Tam bardzo cenię pana program, dlatego że tutaj jest zawsze rozmowa, co nie jest częste w mediach. Natomiast dzisiaj dzwonię mocno zbulwersowany, ponieważ strasznie nie podoba mi się manipulacja, której pan dokonał na początku programu. To znaczy, a na czym polegała ta manipulacja? Wymiennie stosuje pan dwa wyrażenia. Po pierwsze bicie dzieci, po drugie klapsy. Gdzieś tam się jeszcze zaraz przewija mowa o katowaniu. Czy nie można w ogóle tych dwóch rzeczy łączyć. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że... Ale to nie ma nic wspólnego, drogi panie Michale, z manipulacją. To jest stanowisko całego biura Rzecznika Praw Dziecka. Właśnie o tym rozmawiałem z panią doktor Piotrowską, że nie ma rozgraniczenia, że jest to tożsame. Tak jest traktowane. Zarówno przez prawo, jak i przez rzecznika. To, że prawo w jakiś sposób utożsamia dwa zachowania, to nie znaczy, że też zdrowy rozsądek nam podpowiada. Powiem panu dlaczego. Dlaczego mi się ta manipulacja nie podoba. Ale nie używajmy słowa manipulacja, bo to nie ma nic wspólnego z manipulacją, natomiast ma pan prawo do innego zdania. Ma prawo do innego zdania i generalnie uważam, że bicie dzieci, czy stosowanie przemocy, tak jak to rozumiemy powszechnie, a nie zgodnie z ustawą, jest czymś bardzo złym i rodzice powinni być za to surowo karani. Natomiast wprowadzając dyskusję o biciu dzieci, o stosowaniu przemocy, tak, że dzieci trafiają do klepsa, czy są jakieś ślady, wprowadzenie tego do klepsa powoduje, że de facto sprowadzamy tę dyskusję do absurdu i ustawiając w ten sposób rozmowę, sprawiamy, że osoby, które faktycznie powinny zastanowić się nad swoim postępowaniem, nad tym, czy dzieci za bardzo nie biją, słyszą, że tak naprawdę rozmowa jest absurdalna, bo słyszałem telefony tutaj do państwa i większość osób zgadza się z tezą postawioną przez pana i przez panią ekspert. Natomiast tam jest mowa faktycznie o biciu dzieci. O biciu, o tym, pan jeden dzwonił, mówił o tym, że był bity w dzieciństwie i mam wrażenie, że nie chodziło o klapsy, tylko o poważne bicie. Jeszcze do tego chciałbym dodać, padło też stwierdzenie, już nie pamiętam, czy przez pana, czy przez panią ekspert wyrażone, że jakiekolwiek stosowanie przemocy wobec dzieci jest niedopuszczalne. To znaczy, jeżeli ja idę z dzieckiem po ulicy, dziecko nagle chce wskoczyć pod samochód, ja złapię je za rękę i przytrzymam, to stosuję przemoc. To jest pana zdaniem niedopuszczalne. Powinien zostać za to ukarany. Proszę mnie, panie Michale, nie ustawiać. Nie śmieję się, bo pan mnie na siłę chce ustawić po jednej stronie tego sporu, a ja tego, jak pan wie, za wszelką cenę unikam. Tego typu rozmowa prowadzi takich absurdów. To pański przykład, panie Michale, moim zdaniem jest absurdalny, bo to odciągnięcie, czy też szarpnięcie, jak pan to mówi, dziecka będzie odebrane jednoznacznie, nie będzie odebrane źle. Aneta Zielińska, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta. Generalnie coraz więcej do nas dociera sygnałów, że dzieci są bite, że rodzice uważają, że to jest bardzo skuteczna metoda wychowawcza. Mimo tego, że mamy zakaz, absolutny zakaz bicia dzieci, rodzice posługują się tym i robią to absolutnie, uważam, że często w sytuacjach, kiedy nie radzą sobie ze swoimi emocjami. Bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, że dziecko nie chce odrabiać lekcji albo nie chce się posłuchać. To rodzic odpowiada za emocje, które są spowodowane i które są w tej danej sytuacji. Jeżeli uderza dziecko, to nie możemy mówić, że to jest tylko i wyłącznie wina dziecka, że to jest dla dobra dziecka. Bardzo często rodzice mówią, że to jest po to, aby dziecko się zdyscyplinowało, po to, aby ładnie coś napisało, po to, aby bezpiecznie się zachowało w jakiejkolwiek sytuacji. Myślę, że to nie jest absolutnie ani metoda, ani dobro dla dziecka, ani coś, co może spowodować dobre wychowanie naszych dzieci. Najnowsze badania pokazują to, jak bardzo możemy mieć duże skutki uboczne nie tylko w emocjach, ale także w mózgu. Dzieci, które są bite, mają bardzo duże trudności z emocjami i niestety także gdzieś tą przemoc mogą powielać. Dlatego nie stosujmy tego, nie uważajmy, że to jest dobra metoda wychowawcza. Kiedy mamy trudności z własnymi emocjami, z emocjami własnych dzieci, korzystajmy z pomocy psychologicznej, która jest coraz bardziej dostępna. 26 minut do 13. Moim gościem jest pan Tomasz Terlikowski, redaktor naczelny telewizji Republika. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Wiem, że jest pan tatą, który karcił swoje dzieci czasem. Zależy, jakie karcenie pan pyta. Oczywiście wychowanie dzieci zakłada również karcenie, kary. Bez tego nie ma wychowania, najkrócej rzecz ujmując. No na przykład pytam o te słynne klapsy, czy się zdarzały. Wie pan co, nie karcę w ten sposób swoich dzieci, natomiast na pewno nie biję swoich dzieci. Natomiast uważam, że ta dyskusja jest absurdalna, dlatego że używamy terminów nieostre. Czymś zupełnie innym jest klaps. Wymierzone dziecko, czym zupełnie innym jest bicie dziecka. To są dwie różne sprawy, tak jak czymś innym jest szarpnięcie dziecka, Na przykład przywoływanym przed chwilą przykładzie przez pana Michała. Redaktora. Tak, bardzo ciekawy telefon. Zupełnie innym jest jego szarpanie czy rzucanie o ścianę. To są dwie różne rzeczy i uważam, że wprowadzanie zakazu klapsa do prawa, a także wprowadzanie zakazu tak zwanej przemocy psychicznej. Mm-hmm. Bo to nie jest tylko klaps. Zakazuje się również niektórych z innych rodzajów kar. Jest wejściem w rzeczywistość, którą państwo wkraczać nie powinno. Nie powinno, bo jest zabraniem rodzicom prawa do decydowania o tym, jak mają wychowywać swoje dzieci. I co więcej, jest usprawiedliwiane rzeczywistością, która jest stosowana jednostronnie. Bo jeśli chcemy rzeczywiście zakazać działań, które krzywdzą, realnie krzywdzą dzieci, to dużo bardziej krzywdzi dzieci rozwód rodziców. To jest trauma, która się odbywa na całe życie. Dzieci się gorzej uczą, częściej rozwodzą, częściej popełniają samobójstwa, ale jakoś nie słyszałem, żeby rzecznik praw dziecka zdecydował się zakazać rodzicom, albo żeby polski parlament, tak jak zakazał rozwodów. Klapsa, zakazał rozwodów. Nie widziałem akcji rzecznika praw obywatelskich. Które, owszem, dla wielu dzieci przecież są to przeżycia często traumatyczne. Znaczy, każdy rozwód dla dziecka, rodziców jest przeżyciem traumatycznym, nawet w sytuacji, kiedy to jest rozwód spowodowany przemocą. Natomiast większość rozwodów w Polsce nie jest spowodowana przemocą, tylko jest spowodowana szukaniem zadowolenia przez rodziców, czy nowej miłości. I to jest największa trauma. Znaczy, badania psychologiczne mówią dokładnie tyle, że rozwód rodziców jest dla dziecka traumą większą i bardziej długofalową niż śmierć jednego z nich. Więc pytam się, gdzie są akcje przeciwko rozwodom, skoro działamy przeciwko klapsowi. No każdy człowiek wie, że klaps jest traumą mniejszą niż zniszczenie życia, poczucia bezpieczeństwa i domu tego dziecka. Ale tego z tym nie walczymy. To mówimy, że z tym nie walczymy. Dlaczego? No dlatego, że to by oznaczało obronę małżeństwa, obronę rodziny. W walce z klapsem chodzi generalnie o to, żeby państwo zastąpiło rodziców, żeby państwo decydowało, co rodzicom wolno, a czego nie wolno. Kłopot w tym, jak sądzę, może błądzę, że dla wielu rodziców ta granica lekkiego karcenia fizycznego, takiego czasami niemalże symbolicznego i tego poważnego za pomocą paska jest bardzo płynna. Znaczy, jeśli klaps jest klapsem, a biciem paskiem jest jednak niepłynna różnica, tylko zasadnicza. No, ale myślę, że niektórzy będą myśleć tak, jeśli klaps jest normą, to w chwili wzburzenia, zdenerwowania, rodzic zastosuje coś brutalniejszego i będzie się usprawiedliwiał. Znaczy, ale jeszcze raz powtórzę, w Polsce przemoc wobec dzieci była zakazana, zanim zakazaliśmy klapsa. Mhm. I w sytuacji, w której dzieci są rzeczywiście maltretowane, zawsze istniało prawo wkroczenia państwa. Pytanie nie brzmi, ile mogą rodzice, tylko ile może państwo. To znaczy, czy państwo może uważać dzieci za swoją własność i czy może narzucać rodzicom ich wychowanie. Mówiąc inaczej, czy podmiotem wychowawczym jest rodzina, czy podmiotem wychowawczym jest państwo. Ale państwo... Jeśli jest państwo, no to idziemy w kierunku, w jakim poszły Niemcy, gdzie 40 kilka tysięcy dzieci jest rocznie odbieranych rodziców za to, że rodzice na nie krzyknęli na przykład, bo sąsiedzi mówią, rodzice krzyczą, znaczy nie radzą sobie z emocjami. No jak krzyczą, no to znaczy, że trzeba im zabrać dzieci. Dochodzi do absurdu, to prawda. Co więcej, słyszeliśmy przecież o przypadkach polskich rodzin, które w Niemczech tego doświadczały. No tak, ale niemieckie też tego doświadczają. Więc pytanie, ale to jest istotne pytanie. Jeśli godzimy się na to, że to państwo wymyśla metody wychowawcze i państwo z ekspertami je narzuca, no to Niemcy poszli tylko o krok dalej w tej logice. Podobnie jak Szwedzi czy Norwedzy. Przypomnę, w Norwegii odebrano dziecko polskim rodzicom, bo ono było smutne, bo babcia umarła. Tak. No, a eksperci uznali, że dziecko nie powinno być smutne, jak babcia umiera. Więc proste pytanie. Kto jest podmiotem wychowawczym? Rodzina czy państwo? Czy to rodzice są lepszymi ekspertami od wychowania, idąc dalej? Czy psychologowie? Obserwując to, co dzieje się w Europie, państwo doszło do wniosku, że jednak państwo jest mądrzejsze. No tak, no to stwórzmy domy dziecka. Bo regulacje zakazujące całkowicie przemocy fizycznej są w 20 europejskich krajach. No, ale ja nie mówię o przemocy fizycznej, ja mówię również o przemocy fizycznej czy jakichkolwiek możliwościach wychowania. Owszem, tylko wracamy do tego punktu, od którego wyszliśmy, że na przykład, co pan krytykuje, rzecznik praw dziecka, klaps, traktuje jako formę przemocy fizycznej. Tak, to krytykuję, dlatego że to jest tak samo, jakbyśmy mówili, że każde krzyknięcie na dziecka, przywołanie je podniesionym głosem... Jest maltretowaniem psychicznym, tak? Dokładnie tak. No nie jest tak, że każde krzyknięcie na dziecko jest maltretowaniem psychicznym i każde powinno być zakazane. Co więcej, dodajmy jeszcze jedną rzecz. Oczywiście dziecko musi się nauczyć panować nad emocjami, dorośli również muszą się tego nauczyć, stąd bywa oczywiście tak, nawet pewnie dość często, że dorośli sobie nie radzą z emocjami, ale prawda jest taka, że nawet dysfunkcyjna rodzina jest dla dziecka lepszym miejscem wychowawczym niż najbardziej wzorowo prowadzony przez psychologów i najlepszych ekspertów dom dziecka. Znaczy, i warto o tym pamiętać, to znaczy, że jeśli wierzymy tak bardzo ekspertom, no to zobaczmy, jak oni wychowują te dzieci, jak się kończy wychowanie dzieci przez państwo, tam gdzie nie ma rodziny. I wszyscy eksperci się zgodzą i wszyscy rodzice się zgodzą, że z punktu widzenia dziecka lepszym miejscem jest dom, w którym on nawet dostaje klapsa, niż dom dziecka, który jest prowadzony przez super ekspertów, którzy go nigdy nie uderzą, tylko ono nie będzie czuło żadnej emocjonalnej bliskości. Więc ostrożnie z wiarą w sprawczą moc ekspertów, ostrożnie z wiarą w stwórczą czy cudowną moc państwa. Na razie wychowanie dzieci przez państwo, przez wspólnotę, przez psychologów nigdzie się nie sprawdziło. Natomiast sprawdziło się wychowanie przez rodziny, które do niedawna w większości krajów europejskich jednak uznawały prawo rodziców do kar cielesnych, nawet jeśli teraz uważamy inaczej. Ja generalnie się zgadzam, że kary cielesne nie są niczym dobrym. To jednak okazuje się, że to rodzina była skuteczniejsza niż państwo. Wrócimy do rozmowy. Za kilkanaście minut Tomasz Terlikowski, redaktor naczelny telewizji Republika, jest moim gościem. Za 19 minut godzina 13. Ktoś napisał do mnie, moje dziecko ma 5 lat, a nieraz nie dostało ode mnie klapsa i nie użyłam żadnej fizycznej agresji. Nie ukrywam, że jestem z tego dumna. Zawsze powtarzam, że jeśli ja uderzę, to tracę argumenty, okazuję swoją bezsilność. Program trzeci za 16 minut, 13. Za, a nawet przeciw. Panie Dariuszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam 55 lat, dostawałem w swoim życiu i klapsy, czasami zdarzało się, że i w inny sposób byłem karcony, natomiast uważam, że prace powinny być dopuszczone, skoro jednak państwo dopuszcza inne formy przemocy przez siebie stosowane. Nie wydaje mi się rozsądne, żeby ograniczać społeczeństwo, a szczególnie właśnie rodzinę w tym, żeby w własny sposób, no, tak jak chce, postępowała z dzieciakami. Pani Magda jednocześnie pyta, dlaczego nie kwestionujemy tego, że nie można bić dorosłych ludzi. To jest oczywiste, że człowiek ma zagwarantowaną nietykalność cielesną, a dziecko to nie człowiek? Pani Halino, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja muszę powiedzieć z doświadczenia. Ja wychowałam 7 dzieci. Ja sama osobiście, bo jestem tuż powojenny rocznik, byłam bita i w szkole przez nauczycieli, nawet przez księdza. I wyrosłam na porządnego człowieka. Nie mam do nich w ogóle pretensji, bo w szkole naprawdę wtedy był rozgardiacz, bo to było różne roczniki jeszcze powojenne chodziły, prawda? I teraz wychowałam 7 dzieci. Nie biłam ich tak, żeby tam bić. Klas jest potrzebny, wie pan, bo to ja jestem zawodowo opiekunką dziecięcą i nigdy nie uderzyłam dziecka pokrzywdzonego przez las, jak to mówią, prawda? Tych, co się wychowują w domu dziecka, bo to naprawdę, jak mój przedmówca mówił, dom dziecka to jest bezduszny, taki, nie ma takiego ciepła. Jest, prawda? Bo dostanie dziecko jeść i ma gdzie spać i na wszystko mówi pani. Nie ma mama, ciocia, nie ma nic, pani. I muszę powiedzieć tak, najmłodszy mój syn ma 25 lat, czyli urodził się akurat w tym czasie, kiedy skończyła się komuna. Naprawdę, klaps w pewnych momentach jest potrzebny. Ja widzę teraz, jak moja wnuczka, ona po prostu wykorzystuje to, że się jej nie uderzy. Bo w szkole ma powiedziane, że nie wolno dzieci bić i ona robi, co chce. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, gdybym ja poszła dzieckiem do sklepu, ono mi się rzuciło na podłogę, bo ono to chce, a ja nie mam za co mu kupić. Niech państwo tu zadba, żeby było o co dzieciom dać jeść, za co, a nie wtrącać się do ich wychowania. Ja nie pochwalam, broń Boże, bicia. Nie, ale klaps jako taki jest potrzebny. Bardzo dziękuję, pani Halino. Pozdrawiam. Ktoś napisałby nieco ironicznie, zaraz okaże się, że nie czytanie bajki na dobranoc to jest przemoc psychiczna, jeszcze gorzej traktowana niż klaps. 7 trójek na początku 22. Małgorzata Berwit, autorka programów dla dzieci, pedagog. Jeżeli ktoś myśli, że bijąc coś uzyska, to się myli. Kiedy dziecku przydarzy się zrobić coś nie tak, jak powinno, czy powiedzieć nie tak, to tylko nasz spokój, rozmowa, ale naprawdę spokojna rozmowa z dzieckiem, więcej możemy uzyskać wtedy niż nawet lekkim klapsem. Kiedy jesteśmy bardzo zdenerwowani, to proponuję po prostu mocno dziecko przytulić, jeżeli nie dajemy sobie rady z jego energią, i powiedzieć mu parę ciepłych słów, ona się wyciszy. Kiedyś jeden z polityków powiedział, ja byłem bity, biłem własne dzieci i na dobre im to wyszło. Ja nie będę mówić nazwiska, ale było to dla mnie dramatyczne, że ten człowiek znajduje się gdzieś w Sejmie i o czymś decyduje. Bicie powinno być zakazane. Pan Marcin, panie Marcinie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Króciutko, jeżeli pan pozwoli. Bardzo proszę. Wie pan co, wpadło w czasie dyskusji takie stwierdzenia a propos własności, tak, że dzieci są własnością rodziców, a nie rządu i to rodzice mają prawa... Nie państwa, tak. Tak jest, nie państwa. Panie Kubo, ja bym prosił, żeby ktoś, kto wyraża tego typu stwierdzenie, dobrze się zastanowił, co oznacza słowo własność. To jest po pierwsze. Dzieci nie są niczyją własnością, a to, że rodzice sprawują nad nimi opiekę i jakieś lepsze lub gorsze wychowanie, to jest oddzielna sprawa. No to jest jasne, tu nie chodzi, bo dosłowne chyba rozumienie tego słowa. Myślę, że to powinno się rozumieć w ten sposób, że to rodzice są odpowiedzialni i sami powinni decydować o formie wychowania swojego dziecka, a nie państwo za nich. Nie tak, natomiast panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz. Ja bym się znowu zaproponował, żeby się zastanowić, co się dzieje, albo inaczej, o czym świadczy sytuacja, w której dziecko jest karcone klapsem, tak, tym w cudzysłowie, tym klapsem. Czy problem wynika, czy ta sytuacja powstaje w wyniku tego, że to problem ma dziecko, czy być może dorosły, któremu, nie wiem, nie starcza sił, pomysłu na inną formę wychowania, bo niestety, ale sytuacja, w której czy mówimy o biciu, czy mówimy o klapsie, to jest zawsze, uważam, porażka dorosłego. Rodzica, panie Marcinie. Okej. Przepraszam, kończę, bo jeszcze dwa telefony, a chciałbym dać szansę jeszcze słuchaczom. Pan Tadeusz, halo? Witam, Tadeusz. Witam. Krótko proszę, panie Tadeuszu. Więc sytuacja wygląda tak, że ciężko rozgraniczyć klaps, ponieważ inaczej wygląda klaps, nie wiem, pieszczotliwy w tyłek, a inaczej na przykład policzek, to po pierwsze. Inaczej się ciągnie dziecko za rękę, które chce przejść przez ulicę, czy wybiec pod samochód, inaczej, które ma ADHD i zawsze chce iść w innym kierunku niż rodzic, to po pierwsze. Po drugie, co do pana Teblikowskiego. Stwierdzenie, że lepiej jest być w rodzinie dysfunkcyjnej niż w najlepszym domu dziecka, no to niech powie to tej rodzinie, której dzieci znalazły się w beczkach później na jakiejś działce. Pan Ryszard na koniec. Panie Ryszardzie, halo? Witam, witam. Witam uprzejmie. Krótko. Przysłuchuję się tej dyskusji i myślę, że tu się wylewa dziecko z kąpielą. Byłem teraz niedawno w leśniczówce Jednorożec, tam jest kupa zwierzaczków różnych i tak dalej i widziałem, jak suka karciła swoje małe stworzenia. Widziałem, jak kotka, która tam akurat ma kocięta, też akurat karciła swoje, że tak powiem, małe. Także klaps w danej sytuacji, w danym momencie jest naprawdę potrzebny. Jest naprawdę potrzebny, bo ustawia to wszystko w należytej kolejności, w należytym porządku, tak powiem, porządku rzeczy. Anna Pietruszka-Druszcz, Fundacja Mama. Zamiast bicia, zamiast kar, najlepsze są konsekwencje. Rodzice mogą się nauczyć ich stosować. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że bijąc dziecko, robimy mu ogromną krzywdę. Bite dziecko jest dzieckiem zastraszonym. Uczy się, żeby niepożądane zachowanie zastopować tylko na moment, żeby nie stosować go tylko przez chwilę, a potem nadal, że tak powiem, zachowuje się w sposób, który jest najczęściej no, niepożądany przez rodziców lub opiekunów. Dlatego no, rodzice stosują takie kary. Natomiast przede wszystkim no, bicie jest upokarzające, poniżające dla dzieci. Taki przykład, tak? Dorosła osoba postawiona w sytuacji dziecka, w której na przykład w pracy w firmie szef bierze na kolano i po prostu po pupie albo wymierza po prostu pracownikowi policzek, tak? Jako dorosła osoba nie wyobrażamy sobie tego, nie wyobrażamy sobie takiego zachowania, bo jest to dla nas upokarzające, jest to kompromitujące, jesteśmy poniżani. No ale kiedy niektórzy ludzie mówią, że bicie uczy, to nie wiem naprawdę, czego ono może uczyć. Jedynie strachu, jedynie lęku i jedynie złości i ogromnej frustracji. Za 8.13 ponownie na antenie dr Aleksandra Piotrowska, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, Tomasz Terlikowski, redaktor naczelny Telewizji Republika. Witam Państwa. Witamy. Witamy. Dziś na pytanie, czy bicie to skuteczna metoda wychowawcza? A 43% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 57% twierdzi, że nie. Pani doktor Piotrowska, pan Terlikowski w swoim przekonaniu, że oto państwo nadmiernie ingeruje w to, co jest materią przeznaczoną tylko i wyłącznie dla rodziców, nie jest odosobniony. Nie postrzega pani tego w ten sposób? No wie pan, optymistyczny wynik, bo jednak ponad połowa słuchaczy trójki sprzeciwia się temu tak szalenie rozpowszechnionemu przekonaniu i stereotypowi, jakoby bicie miało jakiekolwiek konotacje wychowawcze. To optymistyczne, no z drugiej strony te 47%. 43, tak. 43, no które, jak podejrzewam, klaps dopuszcza po prostu. Dopuszcza z wielu różnych powodów. Naprawdę trudno zerwać z tradycją. Trudno także o swoich rodzicach myśleć, że stosowali zachowania niegodne. Pamięć o tym, jak byliśmy w dzieciństwie traktowani, też przyczynia się do dzisiaj oceniany najrozmaitsze zdarzenia. A jeśli można, tak, to kwestie związane z rozwodem, bo zaznaczone tutaj było to, że rozwód dla dziecka jest traumą największą, ale z rozlicznych badań wynika, że to nie fakt rozwodu, tylko te awantury i to, co się działo w rodzinie, zanim do rozwodu doszło, ma przede wszystkim takie szalenie. Nie, to jest nieprawda. Przepraszam bardzo, pani doktor. To mogę jest zwyczajne kłamstwo. Każdy rozwód działa w ten sposób. Mam prośbę, przepraszam. Jedna tylko zdanie tytułem komentarza. Panią doktor Piotrowską proszę o zadbanie o sygnał w telefonie, bo przerywa. Tomasz Terlikowski, bardzo proszę. Nie, no, to chciałem tylko powiedzieć, że to jest kłamstwo. Najzwyczajniejsze w świecie kłamstwo. Rozwód, niezależnie od tego, jakie były jego przyczyny, wywołuje w każdym dziecku gigantyczną traumę. Również jeśli jest to rozwód kulturalny, spowodowany wyłącznie tym, że tatuś lub mamusia znalazła sobie nowego pana, Dlaczego? Dlatego, że dziecko czuje się porzucone przez rodzica i to nie ma nic wspólnego z awanturami. To jest kłamstwo, klasyczne kłamstwo specjalistów, którzy chcą nas przekonać, że zwykły klap wymierzony z miłością, bo przykład z szefem jest idiotyczny. Otóż żaden szef po wymierzeniu klapsa nie przytuli pracownika. Żaden szef nie ma z pracownikiem relacji, które ma z nim ojciec lub matka, więc no nie porównujmy rzeczy nieporównywalnych i na pytanie oczywiście, czy to jest bicie, znaczy jeżeli zadajemy pytanie, czy ktoś jest przeciwko biciu, to każdy jest przeciwko biciu. Biciu, tylko klaps niekoniecznie powinien być tak określany i to jest pierwsza rzecz zasadnicza. Druga rzecz, ja bym był bardzo wdzięczny, gdybyśmy nie obrażali nie tylko naszych rodziców, tylko setek pokoleń wstecz. Otóż powiem tak, dla mnie większymi ekspertami od wychowania są moi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie, czyli moja rodzina, ci, którzy mnie ukształtowali, niż eksperci, ponieważ zdanie psychologów się zmienia. Był czas, kiedy psychologowie głosili wychowanie bezstresowo i okazało się to bzdurą, kompletną i absolutną bzdurą. Teraz głoszą wychowanie bez klapsa. Dobrze, ale nie róbmy z nich bogów. Nie róbmy z nich ludzi, którzy znają się na wszystkim i zawsze najlepiej. Powtórzę jeszcze raz. To nie eksperci najlepiej wychowują dzieci, tylko rodzice. I najlepszym na to dowodem są domy dziecka. Jeżeli ich tak super wychowują eksperci, psychologowie, pedagodzy, społeczni, doradcy, ministra czy rzecznika praw dziecka, to oddajmy wszystkie dzieci najlepiej do domów dziecka i zobaczymy, jakie będą skutki. No, teraz to otóż pan, wydaje się teraz jednak, to pan używa że lepiej, że argumentu lepiej absurdalnego. Dzieci, rodzice. Pani Piotrowska, pani doktor Piotrowska, bardzo proszę. Wolty umysłowe dokonywane przez pana Terlikowskiego właściwie uniemożliwiają logiczne ustosunkowanie się do wypowiedzi, bo tych wątków jest 1500. Nigdy nie było tak, że psychologia postulowała wychowanie bezstresowe. To jest część poglądów naprawdę niszowych w psychologii, niszowych, a że znalazły duże zrozumienie w mediach i były propagowane, to już naprawdę nie nasza wina. Nikt również spośród psychologów nie próbuje mówić, że można wyobrazić sobie lepsze środowisko wychowawcze niż rodzina. Ależ oczywiście, że nie. To jest naturalne środowisko, w którym dziecko może znaleźć wszystko, co trzeba. Problem polega na tym, że nie każda rodzina. Bywają takie rodziny, 40% rodzin, których dopuszcza się kary cielesne, w ogóle to więcej, bo to są tylko słuchacze trójki, natomiast w innych badaniach to jest zdecydowanie więcej. Cytowałem te badania, tak. Nieodpowiednie i trzeba większość Polaków dzieci dopuszcza klapsy, znaczy ja rozumiem, i stosuje. Ale słuchajcie, naprawdę bywało przez wieki tak, że oparzenie smarowano tłuszczem, ponieważ powszechnie sądzono, że to jest najlepsza metoda. Tak twierdziła medycyna ówczesna, pani doktor. Że bicie jest wspaniałą metodą. Nie twierdziła ówczesna medycyna i okazało się, że się myliła i nie jest wykluczone, że psychologia współczesna w swoich różnych opiniach i różnorodnych bardzo podejściach też się myli, więc ostrożnie z takimi mocnymi tezami. Więc ja mam proste pytanie, no jeżeli rodzice się mylą, czy tym 43, czy nawet większości rodziców, którzy dopuszczają klapsa, należy zabrać dzieci, państwo powinno wkroczyć w ich życie, ukarać ich tak, jak ukarała państwo też Wajkowskich, zabrać im dzieci, czy też uznać, że to rodzice są odpowiedzialni. To pytanie nie proponuję, to by było leczenie dumy cholerą. To pytanie już dzisiaj, proszę państwa, pozostanie bez odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Doktor Aleksander Piotrowska, Tomasz Terlikowski. Miłego dnia państwu życzę. Dziękuję bardzo. My usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Junak, kultowy symbol wolności, przyspieszająca bicie serca gazela i porywająca SHL-ka, legenda w swojej klasie. Odwiedzaj stację Orlen, kompletuj unikatową kolekcję numizmatów z kultowymi polskimi motocyklami, a za punkty Witaj odbierz numizmat ze srebra. Pokaż swój motocyklowy styl na Facebooku i wygraj wyjątkowy unikatowy motocykl WFM M06. Ikony polskiej motoryzacji tylko na stacjach Orlen. Dziś Interia przedstawia Sprzątanie po komunizmie.